جب کپڑے پہنیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی کسانی ہذا کسانی ہذا ورزقنیہ من غیر حول ورزقنیہ من غیر حول